Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 czerwca, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Niespełna 30% uprawnionych zagłosowało jak dotąd w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A lokal wyborczy niczym kwitnąca łąka to najnowsza aranżacja w Czerwonaku w Wielkopolsce. A zacięty finał French Open w Paryżu trwa mecz Alcaraz kontra Zwieriew. 28,20% wyniosła frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego o godzinie 17, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. W południe była na poziomie nieco ponad 11,5%. Szczegóły zna Michał Jędrzkowiak, który jest w siedzibie PKW. Dzień dobry. Frekwencja na poziomie kraju wyniosła na godzinę 17, tak jak mówiłaś, 28,20%. Dane te tak skomentował szef PKW Sylwester Marciniak. Na godzinę 17 w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego mamy wyższą frekwencję, jaka była ostateczna w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2004, bo wyniosła niespełna 21%. W 2009 niespełna 25% i w roku 2014 24%. Szef PKW przedstawił też najnowsze informacje dotyczące frekwencji w poszczególnych częściach kraju. W województwie mazowieckim do 17 zagłosowało prawie 32% uprawnionych i to wśród województw najlepszy wynik. Warszawa z kolei z frekwencją na poziomie prawie 38% okazała się w tym rankingu najlepsza w kategorii dużych miast. PKW informuje też o kolejnych incydentach. W dwóch lokalach wyborczych nakryto dwóch pijanych członków komisji. W Warszawie jeden z wyborców z kolei podarł kartę do głosowania, a paszport, z którym przyszedł głosować, wrzucił do urny. Na miejsce przyjechała policja, ale z konkretnymi działaniami musi się wstrzymać do godziny 21, kiedy otwarta zostanie urna i funkcjonariusze będą mogli zabezpieczyć dokument mężczyzny. Żaden z incydentów nie był na tyle poważny, żeby przedłużyć głosowanie. Zakończy się zgodnie z planem o godzinie 21. Michał Jędrzkowiak, dziękuję. Mieszkańcy podpoznańskiego Czerwonaka głosują na kwitnącej łące. Lokal wyborczy w Domu Kultury Sokół nie przypomina żadnego innego i przy okazji każdego głosowania zaskakuje aranżacją. Głosujących wita hasło "Zakwitnij na lato, weź ze sobą kolorowy kwiat". Każdy może zabrać ze sobą taką pamiątkę zrobioną na szydełku. W środku mieszkańcy głosują wśród kwiatów i drzew, a w tle słychać spokojną muzykę. Jeszcze skojarzy nie z wiosną i z latem. Jakiś ogród po prostu. No jeszcze jest wiosna, więc raczej wiosna. Mi się zawsze z tym samym kojarzy. Z wyborami. Mimo mojego wieku ja zawsze czuję wiosnę. Tu jest zawsze sympatyczne, z reguły inne trochę niż normalnie. I ogród i łąka, zależy gdzie się spojrzy, bardzo mi się podoba. Zawsze jest coś innego i zawsze jest zaskoczenie, więc to jest super. Bardzo mi się podoba. Jestem pod wrażeniem, jak bardzo się ktoś napracował, żeby tak pięknie to wszystko przystroić. No i wnosi to taki optymistyczny i taki uspokajający jednocześnie klimat. Do Czerwonaka przychodzą zagłosować nie tylko mieszkańcy, ale też ci, którzy chcą zobaczyć nietypowy lokal i zrobić sobie zdjęcie. W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego zasiądzie 720 deputowanych. 16 lipca złożą ślubowanie, ale zanim zbierze się nowy Europarlament, rozpocznie się formowanie grup politycznych. Rozmowy na ten temat zaczną się od jutra. Beata Płomecka. Część frakcji pozostanie, niektóre mogą zniknąć, ale też mogą pojawić się nowe. By stworzyć grupę polityczną, potrzeba co najmniej 23 europosłów z 1/4 państw, czyli 7 krajów. Powiedziała Delphine Collard z Biura Prasowego Parlamentu Europejskiego. Każdy europoseł może należeć tylko do jednej wielonarodowej grupy, a kształtują się one zwykle na zasadzie zbieżności ideologicznej. W kadencji, która właśnie przechodzi do historii, było 7 grup politycznych. Im większa frakcja, tym większa siła i pierwszeństwo przy obsadzie stanowisk. Te będą rozdawane na lipcowej sesji. Deputowani powinni wybrać osobę, która stanie na czele Parlamentu Europejskiego, 14 zastępców i 5 kwestorów. Zapadnie wtedy także decyzja dotycząca składów komisji parlamentarnych oraz ich władz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 2-2 w setach, trwa piąty. Na kortach w Paryżu zacięta walka o triumf w finale French Open. Toczą Carlos Alcaraz i Aleksander Zwieriew. W Warszawie ten mecz fani tenisa oglądają w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki. Jest m.in. strefa animacji przygotowana przez Aktywną Warszawę i Polski Związek Tenisowy. Ja jestem osobiście za Alcarazem. Zawsze mu kibicuję i jestem jego fanem. Zwieriew to jest faworyt od samego początku turnieju, no ale Alcaraz to ma swoje atuty, nie? Są dwa minikorty, można pograć w tenisa pod okiem trenerów. Zadbaliśmy o to, żeby uczestnicy dostali wiedzę, jak grać, jak układać rakietę do uderzenia, jak poprawnie to wszystko robić, jak pracować na nogach. To na pewno fajny pierwszy krok taki, żeby może spróbować swoich sił już w poważnych treningach. Czterokrotna mistrzyni turnieju Rolanda Garrosa Iga Świątek wzięła udział w Paryżu w tradycyjnej sesji zdjęciowej z pucharem. Tym razem tłem nie była wieża Eiffla, a czarno-szara ścianka z napisami z nazwą turnieju. Wczoraj Polka w finale pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6-2, 6-1. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Na południu i wschodzie deszcz, na południowym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 16 do 24 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Pierwszy gwizdek tuż. A to ostatni dzwonek na promocję do minus 40% na Allegro Days. Tylko do niedzieli kufle do piwa Krosno 6 sztuk za 29,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 39,99. Allegro. Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Ach, nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 11,56%. Promocja trwa do 26 lipca 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Gosia Jakubowska. Dobry wieczór wszystkim zgromadzonym nie tylko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także przed radioodbiornikami, a także wraz z nami są osoby, które korzystają z mediów społecznościowych i słuchają nas także na YouTubie Trójki. Witamy wszystkich serdecznie. Mówi się, że wielkie koncerty zaczynają się od małych scen i te małe sceny prezentowane są m.in. w Łodzi w ramach Great September, festiwalu, nad którym Trójka objęła patronat i w ramach tego patronatu mamy ogromną przyjemność zaprosić dzisiaj Państwa do naprawdę fantastycznego świata muzycznego. Będzie bardzo różnorodnie, bo na początku na scenie pojawi się zespół Pola Hobot i Adam Baran, którzy pod koniec kwietnia wydali swój studyjny album Burza, na które przyszło nam czekać aż 5 lat. I jak sam tytuł wskazuje, jest to bardzo burzliwy, emocjonalny album, na którym tak na dobrą sprawę artyści rozprawiają się trochę ze swoimi indywidualnymi emocjami, ale myślę, że każdy z nas może znaleźć coś dla siebie. Tym bardziej, że jeżeli zagłębimy się i odsłuchamy po raz kolejny i kolejny ten album, do czego niesamowicie zachęcam, bo naprawdę jest fantastyczny, no to zobaczymy i odkryjemy jego kolejne warstwy. Mam nadzieję, że te warstwy także dzisiaj usłyszymy na żywo. Już na scenie są Piotr Zygma, gitara basowa. Proszę, brawa. Justyna Mikrut na perkusji. I za chwilę pojawi się także Pola Hobot i Adam Baran. Życzę wszystkim udanego wieczoru. Policzki sine jak leśne jagody, kończyny z rzadkiej tkaniny utkane. Wysłanie proszę, czekają na zejście. Poza tym wrzeszczę. Nie ma gitary w odsłuchu. Poza tym wrzeszczę. Nie ma gitary w odsłuchu? Tylko mogę? Nie? Mogę? Mikrofon? Mogę mikrofon? Tutaj staramy się uzyskać odsłuch w gitarach, a ja tylko chciałabym się podzielić takim jednym drobnym wspomnieniem z zespołem, który miałam szansę poznać na żywo właśnie w ramach Great September w tamtym roku. Pamiętam, że zgromadziło się w jednej z łódzkich miejscówek bardzo wiele osób i ja się przecisnęłam wśród nich i miałam szansę stanąć pod samą sceną i to dla mnie było naprawdę emocjonalne spotkanie razem z Polą Chobot i Adamem Baranem i ich całym zespołem. Ponieważ mimo, że jeszcze wtedy nie było tego pięknego albumu Burza, to naprawdę historie, które mieliśmy szansę usłyszeć na ich poprzednich wydawnictwach, naprawdę były bardzo przejmujące. A teraz parę słów o samym Great September, czyli wydarzeniu, nad którym Trójka przejęła patronat. Jest to wspaniałe wydarzenie, ponieważ na dwa dni, no można powiedzieć w sumie trzy, naprawdę Łódź wypełnia się festiwalowiczami i naprawdę każdy z nas ma taką chęć odkrywania muzyki i ta Łódź wypełnia się w każdym najdrobniejszym szczególe i można zobaczyć osoby, które mają opaski na rękach i uśmiechnięte wymieniają się swoimi własnymi odczuciami i spostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak rozwija się nasza polska scena muzyczna. No bo też i celem Great September jest między innymi to, aby poznawać i odkrywać nie tylko tych już nieco znanych bardziej artystów, ale też i tych mniej znanych. Więc jest to naprawdę fantastyczna sprawa. Nie wiem, czy ktoś może z publiczności, osób, które są dzisiaj z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, miały szansę być może na Great September? Całkiem sporo. I jak wrażenia? Proszę krzykczeć. Super, no wiadomo, że tak, no bo przecież Great September to fantastyczna inicjatywa, która zrodziła się... Karolina, czy ja dobrze pamiętam, bo jest z nami przedstawicielka Great September, Karolina Wanat. Proszę powitać gromkimi brawami. Karolino, czy ja dobrze pamiętam, że to wydarzenie zaczęło się 3 lata temu? Tak, dokładnie. W tym roku będzie 3. edycja. Gorąco zapraszam tych, którzy już byli. I tych, którzy jeszcze nie byli w tym roku do Łodzi. Jesteśmy już po 2 ogłoszeniach, jeśli chodzi o line-up. I tak jak powiedziałaś, z jednej strony są to najgorętsze obecnie nazwiska w polskiej branży muzycznej, ale też zupełnie nowe, świeże twarze. Będą zespoły, które po tych 2 edycjach Great September postanowiły zgłosić się i rzeczywiście to działa, w sensie tutaj bardziej adresuję to do wszystkich młodych wykonawców. Wysyłajcie do nas swoje dema na adres demo@greatseptember.pl. My rzeczywiście w miarę możliwości odsłuchujemy, odpisujemy. W tym roku będzie wykonawca, który nazywa się Shane. I jest to rzeczywiście zgłoszenie, które przyszło, spodobało się Arturowi i wystąpi na jednej z naszych scen. Zachęcam do sprawdzenia line-upu, który już jest ogłoszony na greatseptember.pl. Great September to nie tylko koncerty, to również część konferencyjna. Niedługo będziemy ogłaszać szczegóły. W tym roku będzie ona miała bardziej rozbudowaną formę, poza częścią klasyczną, panelową, dyskusjami o najgorętszych obecnie tematach w branży. Pojawią się zupełnie nowe formuły, o których jeszcze nie mogę zbyt wiele mówić, ale zachęcam do śledzenia naszych kanałów w social mediach. Na naszej stronie można już zobaczyć pierwsze nazwiska osób z branży, którzy jako delegaci, delegatki pojawią się na festiwalu. Great September to jest też okazja, żeby być trochę bliżej tego, co się dzieje w branży muzycznej i ogólnie w branży kreatywnej w naszym kraju. Czyli obok tych koncertów macie szansę stanąć, nie wiem, ramię w ramię na jednym z tych wydarzeń z osobami, które czasami są po tej drugiej stronie i, no i też tworzą po prostu tę branżę muzyczną. Tak jak sami słyszymy, naprawdę jest to ogromne przedsięwzięcie. Dziękujemy bardzo, Karolina. To było parę słów od współorganizatorki tego przedsięwzięcia, a głównym organizatorem jest Artur Rojek, którego chyba nie trzeba wszystkim przedstawiać. My na chwilę sprawdzimy, odwrócę się za siebie, czy już mamy gitarę? Jeszcze chwilkę potrzebujemy. No to w takim razie może taki przedsmak tego, co usłyszymy już za chwilę. Pola Hobot, Adam Baran i utwór Chodźmy do mnie. To był utwór Chodźmy do mnie, Pola Hobot i Adam Baran. Tak to jest, że sprzęty czasami płatają figle, ale my się nie poddajemy i oddajemy teraz głos zespołowi. Pola Hobot, Adam Brawa, jeszcze raz dla nich. Podobno tak Słuchajcie, stop. Już umarłam ze stresu, więc już drugi raz umrzeć nie mogę. Jest dobrze. Czy otrzeć pot ze swojej skroni ze stresu? Już jest okej, dobrze. Niestety musimy zrezygnować z jednego utworu, nie jesteśmy w stanie go zagrać ze względu na brak i też czas, więc lecimy teraz z nieba. No ale dziękujemy wam bardzo, że poczekaliście. Pod ręką bieguny dwa i drogi brak, choć chciałby się biegnąć, docierać tam, gdzie nawet w snach myślałam, że się nie da. Chcę wierzyć, że odnajdziesz mnie, nim udam się do nieba. To może ja zapytam, a może ja zapytam publiczności po prostu. Ja nie wiem, czy tu są osoby, które faktycznie zdążyły już posłuchać. Ja Ani się z wami nie przywitałam. Dajcie spokój. Dobra. Cześć. Super, że jesteście. Słuchajcie, zostawiliśmy postawienie przed wyborem. Niestety możemy zagrać tylko jeden utwór, pomimo że mamy jeszcze trzy. I jest teraz taka sonda. Ciało czy burza? W ciele, słuchajcie, macie wy kwestię przewidzianą. Macie ochotę? Ciało. Tak? Dobrze, no to jakby decyzja została podjęta. Patrzcie, jakie kparcie na szkło. Żebyście się nie czuli tacy, wiecie, no niezaopiekowani i zawstydzioszkowani, no to Adam wam pokaże. Justyna, pomóż mu, on potrzebuje. Tonight. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa, to był zespół Pola Hobot i Adam Baran, Piotr Zygma, Justyna Mikrut. I jeszcze kwiaty dla zespołu na ręce liderki składa pan Leszek. Po brawach domyślam się, że się bardzo podobało, ale mam też nadzieję, że tak samo się spodoba kolejny koncert, bo to nie koniec atrakcji w tej godzinie, którą mamy przeznaczoną dzisiaj dla Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już za chwilę na tej scenie pojawi się kolejny, jeden z wychowanków Great September, może tak powiedzieć? Chyba tak, ponieważ też miał szansę już zagrać na tym festiwalu, a w tym roku zagra na bliźniaczym OFF festiwalu. To jest artysta, którego być może już część słuchaczy i słuchaczek miało szansę posłuchać, no między innymi na antenie Trójki MOP, czyli Dawid Kaletka. Ja pamiętam, że 2 lata temu przyszedł do studia Czwórki, do mojej audycji taki zlękniony artysta, który bał się w ogóle przestrzeni studyjnych, usiadł na krześle i zaczął opowiadać o swojej twórczości. Starałam się wyciągnąć, dlaczego postanowił tworzyć i okazało się, że dla niego to jest niesamowita frajda i zabawa dzielić się swoimi nie tylko dziecięcymi wspomnieniami i marzeniami, ale także i odczuciami. Trochę chcę ubarwić naszą szarą rzeczywistość i myślę, że fantastycznie mu się to dzisiaj uda. MOP, czyli Dawid Kaletka, na scenie już jest muzycznej od kilku lat, a w tamtym roku ukazało się jego pierwsze studyjne nagranie Dziecko Słońca, na którym w kilku opowieściach właśnie opowiada o tym, jak to fantastycznie cały czas trzymać mimo swojego dorosłego życia to wewnętrzne dziecko. Ja sprawdzam, odwracam się za swoje prawe ramię, czy już jesteśmy gotowi. Słyszę, że struny grają. Perkusja. Fantastycznie. To oddajemy głos zespołowi MOP. Gromkie brawa. Jesteśmy równi. Znikniemy jak gumy kulki z regałów, to co trud dziś. W górę wznieśmy białe chusty. Z rogiem se pokrajmy wróbki i wróbki rzućmy smutki i żale i noże na później. I bądźmy na chwilę ludźmi dla ludzi, po co trud dziś. W górę wznieśmy białe chusty. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Jest jasno, że nie lubię przemocy. Jeśli się nie napinasz, chętnie ci pokażę z boty. Już nie jesteśmy cool kids, nic nas nie poróżni. Rzadko kiedy chodzę smutny, bo z rogiem gram we frisbee. Odbijam każde pociski, powoli odbija wszystkim. Lepiej nie zrób sobie krzywdy. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Już nie ma złości, na chwilę dorośli bądźmy. Zamiast dzielić się łączmy i zamiast łamać kości i szczęki, dzisiaj byćmy na łąki. Niech znowu świeci słońce, rozłóżmy koce i tańczmy i skaczmy na dobre. Czy w mieście, czy w wiosce, czy w Stanach, czy w Polsce, nieważne kim jesteś, dziś nie bój się podejść. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Bardzo nam miło, że możemy tutaj gościć. Polskie Radio Trójka, Grej September. Serdecznie dziękujemy. About to have some fun till we are. Nobody gonna judge us, so leave your worries behind. For another night, another night. There's something about your mouth I really like. I really like, I really like. What are the mysteries you hide? I wanna know, I wanna know, I wanna know. I ain't your mother, I don't want you to be safe. I'm the bad guy, don't want you to be reckless. Stick up your tongue, apply the magic paper. We gonna explore the whole world of greatness. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la la. La la la la, la la la la. But babe, don't worry, these are just hallucinations. I already feel it running down my veins. Body burning like we're in a fireplace. We're in the city of angels, baby, take my hands. Close your eyes, let's dance. Dziękuję. Nadchodzi mrok, nadchodzi mrok, lecz później będzie słońce, lecz później będzie, rozjaśni to, co nam dotychczas obce, dotychczas jest to. Dowiemy się, skąd płynie cała radość, skąd płynie radość, ze sobą weź mnie, byle gdzie, byleby nas wyrwiało. I nastał mrok, lecz coraz bliżej słońce. Jeszcze chwila, jeszcze moment, wiem, że później będzie dobrze. Więc powiedz mi, skąd płynie cała radość? Skąd płynie radość? Dzisiaj odwiedzimy razem miejsca, w które wejść nie dano nam wcześniej. Zlatują lampiony, ciepły płomień w nich się tli. Ciepło żółty i czerwony, jak wysoko się wzniosą nim, nim rozlecą się na wszystkie strony. Nie polecą wyżej już. Weźmie wiatr je w jego prądy. Znajdą spokój gdzieś w polu ruch. Jak spadają lampiony, o tam gaśnie płomień powoli już, aż błękit jakiś zamglony, a one mimo zmarzniętych ust próbują tchu złapać choć pół. Na nic trój, na nic już, pora puścić się chmur. I tak dryfując w dół, wołają. Dzisiaj telewizor, myślałem, że to pilot. Klikam, nie ma on nie kliko. Na ekranie paski wciąż się pojawiają znikąd. Musiałem podejść bliżej, no i mnie do środka wsysło. Do środka, powiedz mi, co robić tu, co robić w TV. Do środka, powiedz mi, jak uciec stąd, gdzie są drzwi. Nie sądziłem, że mnie kiedyś porwie UFO telewizor. Małe ufolutki stoją w środku, ze mnie szydzą. Lepiej tu niż w kinie lepsze, tutaj jakieś wszystko. I agent 07, co dziś będzie tajną misją. Tu w środku, powiedz mi, co robić tu, co robić w TV. Tu w środku, powiedz mi, jak uciec stąd, gdzie są drzwi. Nie klikaj, power off, mamo, patrz, jestem na wizji. Chociaż już późno, nadal oglądają wszyscy. To ja steruję Hugo, dzisiaj zwiedzam labirynty. Stąd nie mam opóźnienia, może w końcu będę szybszy. Sodzę kanał niżej, a tam Tadeusz Norek. W ręce trzyma miecz, rozprawia z jakimś potworem się. Chyba wolałbym teraz śmiać się w mieszkanie z Karolem. Chciałbym stąd uciec, no ale chyba utknąłem tu w środku. Powiedz mi, co robić tu, co robić w TV. Tu w środku, powiedz mi, jak uciec stąd, gdzie są drzwi. Tu w środku, powiedz mi, co robić tu, co robić w TV. Tu w środku, powiedz mi, jak uciec stąd, gdzie są drzwi. Siedzę sobie w TV, Adam Wings. Widzę aparatkę, ona znowu szczerzy kły. I ścigam się z paskami, co się kręcą w PvP. Kto wymyśli lepsze żarty, lepiej powiedz mi. Zobaczyłem słonia, potem włączam BBC. Krystyna Czubówna dzisiaj koi moje. postać z witraży. Co cię nią widzę, jak patrzę, czemu patrzysz? Patrzysz, patrzysz, patrzysz tak na mnie. Nie chcę już patrzeć na ciebie. Spójrz na te wszystkie obrazy, jak patrzą na ścianę. Patrzą, patrzą, patrzą tak na mnie. Ile tak można patrzeć? Patrzą, patrzą, patrzą, co tam widzą, nie wie nikt. To tylko białe ściany w mojej wizji. Na nich się wzrok zamienia w myśl. Rzucam po pokoju nią jak frisbee. I nadal nie rozumiem, czemu mi wciąż chcesz pokazać sny. Daj mi moment, muszę wyjść, by spakować torby i móc iść. Jak jesteś odważny, stań twarzą w twarz nią i zajrzyj, co tam zobaczysz. Daj się ponieść fantazji, niebieskie lampy oświetlają cały sufit w kolorze wyobraźni. Widzę, jak patrzy, czemu patrzysz? Patrzysz, patrzysz, patrzysz tak na mnie. Nie chcę już patrzeć na ciebie. Spójrz na te wszystkie obrazy, jak patrzą na ścianę. Patrzą, patrzą, patrzą tak na mnie. Ta postać z witraży, co dzień ją widzę, jak patrzy. Czemu patrzysz? Patrzysz, patrzysz, patrzysz tak na nie. Nie chcę już patrzeć na ciebie. Spójrz na te wszystkie obrazy, jak patrzą na ściany. Patrzą, patrzą, patrzą tak na nie. Ile tak można? Co dzień widzę, jak patrzy, czemu patrzysz? Patrzysz, patrzysz, patrzysz tak na mnie. Nie chcę już patrzeć na ciebie. Spójrz na te wszystkie obrazy, jak patrzą na ścianę. Patrzą, patrzą, patrzą tak na nie. Jak można patrzeć. Dziękuję. Za dwie minuty będzie godzina 20. Powoli koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dobiega końca. Przed chwilą na scenie Dawid Kaletka, wokal i gitara. Marcin Poklewski, kozioł, był odpowiedzialny za granie na perkusji. Wysłuchaliśmy koncertu Poli Hoboty i Adama Barana oraz Mopa, promującego koncerty Great September. A koncert przygotowali i zrealizowali Bożena Mieczkowska i Jarosław Regulski. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i bardzo dziękuję za wspólny czas. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie.